राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2057 3 मार्च 2001 प्रातः लगभग 10:30 बजे मुरली मनोहर द्वारा अधीन सर राम। एक शंका होती है कि जब परमात्मा सब समय में तथा सब जगह विद्यमान है तो परमात्मा सब समय में सब जगह विद्यमान है तो फिर साधक को उस दूरी क्यों प्रतीत होती है। परमात्मा नजीक होना चाहिए कि वो भीतर भी है सब जगह है परमात्मा तो दूरी क्यों प्रतीत होती है। बहुत बढ़िया चीज है बहुत उत्तर बहुत बढ़िया है। इस पर विचार करने से पता लगता है कि जब साधक मिले हुए और बिछड़ने वाले शरीर इंद्रिया मन बुद्धि द्वारा परमात्मा प्राप्त करना चाहता मिले हुए और बिछड़ने वाले उनके द्वारा परमात्मा प्राप्त चाहते मन बुद्धि इंद्रिया आदि अपने शक्ति सामर्थ्य योग्यता विद्या बुद्धि वर्ण आश्रम आदि की योग्यता जो भी अपना नहीं है ये पिछड़ने वाला है इनके द्वारा परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं इस पर दूर प्रतीत होते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तब उसको परमात्मा दूर प्रतीत होता है कारण कि परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ के द्वारा नहीं होती। क्रिया और पदार्थ दो ही है संसार में क्रिया करो और पदार्थ है प्रत्युत क्रिया और पदार्थ के त्याग से अपने ही द्वारा होती इनका त्याग करके हे नाथ सर्व गुणतम साधन बताया है 18वें अध्याय में उसमें अंत माम एकम शरणम ब्रज भगवान की शरण जा खुद मैं हूँ आपको पता नहीं था मैं क्या हूँ पता नहीं था इसका ज्ञान नहीं होगा मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ ये बात खास ये मिलने बिछड़ने वाला नहीं है मैं बना मिलने और बिछड़ने वाला नहीं है सदा साथ रहने वाला है इसे मैं भगवान का हूँ भाई हो बहनो मैं भगवान का हूँ खुद आप भगवान के अंश हो आप शरण हो जाओगे तो परमात्मा सस्ते हो जाएंगे चलो जाएंगे आप खुद हे नाथ मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ आपका हूँ आपका हूँ तो भगवान हमारे फिर दूर नहीं दिखेगा फिर नहीं दिखेगा फिर मिलने बिछड़ने वाले उन द्वारा चाहो तो ठीक नहीं होगा। आप बात बहुत मूल्यवान है बहुत श्रेष्ठ बात है। जितने साधन करने वाले हैं जितने संत महात्मा है जिनकी वाणी पढ़ी है मैंने संतों के दर्शन किए हैं और बातें सुनी है ऐसा साधु नहीं हुआ है ऐसा बहुत कम आदमी हुआ है। हमारे पारमार्थिक रास्ते में चलने वालों में भी ऐसा अपने आप को लगाने वाले बहुत कम हुए। क्रिया और पदार्थ सब महात्मा संतों में एक मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक है उसमें बहुत बातें लिखी है। वो 50-60 संतों की बड़ी बड़ी संतों की एक भी ऐसा नहीं है जो क्रिया और पदार्थ त्याग किया हो सब इनकी सहायता से करते हैं। ये बात इतनी बढ़िया है सब छोड़कर हे नाथ मैं आपका हूँ खुद परमात्मा का अंश हो आप खुद में वो शक्ति है वो किसी जगह नहीं है वो बात नहीं है खुद हे नाथ मैं आपका हूँ हे नाथ मैं आपका हूँ। अरे बालक के ऊपर हर एक माइती दया है भगवान में जिसके नहीं क्या है मैं आपका हूँ आपका हूँ भगवान बहुत सस्ते बहुत सस्ते है। इंद्रिया और मन द्वारा प्राप्त करना चाहते हो जितने संत हुए सब सब ने मन देगा ऐसे बहुत कम, इस बात पर ध्यान देने वाले बहुत कम हुए। परमात्मा दूर प्रतीत होता है, कारण की परमात्मा की प्राप्ति क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ द्वारा नहीं होती, क्रिया और पदार्थ त्याग से अपने द्वारा होती है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार से बनाओ, ये संसार ही चीज है, संसार से लगाओ, मन को लगाओ, इंद्रियों को लगाओ, बुद्धि को लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, अपनी योग्यता लगाओ, अपना बल लगाओ, अपना आश्रम लगाओ, अपनी योग्यता लगाओ, अपना धन लगाओ, अपनी शक्ति लगाओ, संसार से ये संसार से बनाना है। ये खास बात है, खास बात है, खास बात है। काल में नहीं आए तो पूछो, ध्यान मारे तो ठीक है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसारी सेवा में लगा दे और अपने आप को सत्ता मात्र स्वरूप हो, अपना क्या होना मात मैं हूँ, मैं हूँ, ना मन है ना बुद्धि है, साधु से मैं हूँ, खास परमात्मा का मैं हूँ, वो आपके चरणों में बहुत जल्दी काम बनेगा, बहुत जल्दी, बहुत सार बात है, सार बात है। हे नाथ, हे नाथ, मैं आप ऐसे सच्चे हृदय से भगवान का शरण हो जाओ। महाराज जी, इसमें स्वयं का अनुभव नहीं हुआ, स्वरूप का बोध नहीं हुआ, नहीं बोध नहीं हो तो उसमें है? शरीर में जैसे शरीर में ही है, पता नहीं लग रहा हमें हम क्या है, क्या नहीं है। कुछ मतलब हो, मैं परमात्मा का हूँ ये तो मान लो, पता लग जाए तो बहुत अच्छा, नहीं लग जाए कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं मुख्य हो गया, मुख्य हो गया, आप मुख्य हो गया, ये धन से पदार्थों से क्रिया से ऐसे परमात्मा पकड़े जाते, ये आप सब पकड़ेता है, आप कही आप सत्ता मात्र, सत्ता मात्र स्वरूप, सत्ता मात्र मैं हूँ, बस क्या हूँ कैसा हूँ जानते नहीं, जानते नहीं। मैं हूँ परमात्मा का, परमात्मा मेरे है, मैं माँ का हूँ, माँ को जानते हुए तो ही है, कोई नहीं जानता माँ को, कोई नहीं जानता बाप को, आप में कोई भी ताकत नहीं है माँ को जानने, नहीं जानते माँ को भी नहीं जानते, बाप कैसे जानेंगे। बाप तो एक बिंदु के समय था, उस समय आप बिंदु रूप थे, पानी पानी का बिंदु, वो क्या जाने। माँ के समय शरीर बन गया था, परम इतना बैठा है कैसे किसी कोई को माँ याद में तो बताओ, याद नहीं है। मानते माँ बाप केवल मानते हैं, जानते नहीं, समझे ना, जानते नहीं, मानते हैं अरे तुम्हारी ये माँ है, ये तुम्हारा पिता है, बस मानने के सिवाय कोई आपके पास में साधन नहीं, जानने का कोई ताकत है ही नहीं, जानने की माँ को भी नहीं जान सकते, पिता को नहीं जान रही। माँ के समय तो शरीर से बढ़ गया, शरीर पूरा बढ़ गया था, वो छोटा तो था चूहे की तरह, तो बढ़ गया पूरा शरीर, वो भी नहीं जान सकता, माँ को भी नहीं जान सकता, जान नहीं सकता, याद नहीं किसी को भी। आप ही तो बताओ किसी को याद हो कि हम माँ के समय जन्म लिया, कुछ नहीं जानते, पशु पक्षी की तरह। इस बात से अपने आप को मैं हे नाथ मैं आपका हूँ, आप कैसे है कौन है नहीं जान, नहीं जानते, कोई जानने जरूरत नहीं, जान लो तो अच्छी बात, अपना विचार लो तो अच्छी बात, जान नहीं सकते, मान सकते हैं, मान सकते हैं, ये सबसे बढ़िया उपाय है, ऊंचा उपाय है। ये सब बात छिपी हुई है, पुस्तकों में ज्यादा आती नहीं है, छिपी हुई बात है, जानते नहीं है, भगवान की कृपा से मालूम होती है। सब याद करो, सब याद करो, सब छोटे बड़े सब सुख। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि को संसार सेवा में लगा करके लगा दे और अपने आप को सत्ता मात्र स्वरूप को भगवान समित कर दे। नाथ मैं भगवान हूँ, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ? एक तो परमात्मा का और एक अपने आत्मा का। परमात्मा कहाँ है, कैसे हैं, क्या करते हैं, नहीं जान सकते। अरे मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या है? नहीं जान सकते। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, बहुत बढ़िया। हे नाथ, हे नाथ मैं आपका हूँ। इसके साथ एक बात है, दूसरा संबंध सब तोड़ दे। राम महाराज, राम जी महाराज, राम जी महाराज, संबंध तो संबंध एक ही, एक ही संबंध। भगवान मेरे, मैं भगवान हूँ, सब काम ठीक है। जब साधक स्वयं सब ओर से विमुख हो गए, सब ओर से विमुख हो गए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, हाँ सबसे लोग एक भगवान, मैं भगवान का हूँ। जैसे मेरे तो विद्र गोपाल, तू सान कोई, ये मेरा भाई बात है। ये शब्द बहुत सार चीज, सार। हे नाथ मैं आप हूँ, मेरा उधर कोई नहीं, कोई नहीं, मेरा आप हूँ। कोई सबसे विमुख हो जाए, सबसे विमुख होकर एकमात्र भगवान के ही शरणागत हो जाता है, तब भगवान कृपा पूर्वक अपने अपने पास अपना अपना लेते हैं, अपने को अभिन्न कर लेते हैं। जैसे अल्प नारेश्वर अपने शक्ति को मिला लिया, इस बार तो यहाँ तो है मूस, यहाँ है दत्त। यहाँ तो मूस है, यहाँ न तो किसमें ऐसा कृपा करे अपने कुछ है ना, तो मैं आपका हूँ और किसी का नहीं हूँ। सबसे विमुख हो गए कम बढ़िया, एक सार बात है, वो सार बात है। हे नाथ और मेरा कोई नहीं है, कहीं भी कोई भी मेरा नहीं है, आपका हूँ। और हमारे प्रभु की संपूर्ण सृष्टि, सब सृष्टि हमारे प्रभु है, और मैं प्रभु आपका। कृपा करके उसको अपना लेते हैं, अपने में अभिन्न कर लेते हैं। जानता नहीं, जानता नहीं है। विचार पूर्वक देखे तो सब देश, सब काल, सब वस्तु, सब व्यक्ति, सब घटना, सब अवस्था, परिस्थिति आदि में सब में परिपूर्ण, परिपूर्ण उसको दूरी कैसे है, संभव है? यह सिद्धांत है कि दूरी नहीं होती, उसकी प्राप्ति कृपा से होती है। प्रत्युत्साहना मात्र से केवल भोग, केवल चाहना, केवल भगवान की चाहना, चाहना मात्र केवल भगवान मिलते हैं। और चाहना मात्र ही जो भगवान मिलते हैं, और चाहना से नहीं मिलती। धन नहीं मिलता, राज्य नहीं मिलता, संपत्ति नहीं मिलती, धन नहीं मिलता, भगवान केवल चाहना मात्र से मिलते हैं। पूर्ण अपनाया बदले थे। यह सिद्धांत है कि जिससे दूरी नहीं होती उसकी प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, प्रत्युत्साहन मात्र से होती, प्राप्त ही है। दूरी दूरी है, दूर होने वाले साधनों को लगा देता है तो दूरी होती है। मन बुद्धि नहीं ये नापका हो शरण में शरण हो जाए, मन से शरण मिल जाए, बस और जरूरत नहीं किसी की, किसी के साथ ही ये गुरु गुजार बिगड़े को बिगड़े की ओर हे नाथ मैं आप भगवान के सदा पर जाओ, ये असली चीज है। चाहना मात्र से होती है। अगर असाधक मिले हुए और बिछड़ने वाले प्राणी पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने और भगवान को साथ आत्मीय अपनापन कर ले तो फिर भगवान से दूरी नहीं रहेगी। बढ़िया बात बहुत है, कई समझ में नहीं आए तो बोलो, सही बता दे। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, जैसे बालक माँ को देखता है माँ मेरी है, पूरा बैठ जाए, पूरा गोदी में बैठ जाए, पूरा माँ मेरी है। और बड़े भाई हाथ भी रखे तो फायदा, मेरी माता नहीं है, मैं हुकूमत उतर बनेगी थी, माँ तो मेरी है, नारा नहीं होता कोई, वो कहता मेरी माँ मेरी, ऐसे भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, भगवान फिर भगवान है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है। हे नाथ हे नाथ। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि आत्मीयता और शरणागति एक ही चीज है क्या? शरणागत होने से आत्मीयता होती है, अपनापन, अपने आप को दे दो, आपकी चीज कोई नहीं रखो, आप पूरे हो जाओ तो आत्मीयता भी, आप सब चीज दे दो और अपने आप को दे दो फिर क्या रहा आपके पास? एकदम मुझे बात एकदम हिम्मत करो, हिम्मत मेरे तो गिर दरे को पार, दूसरा न कोई, मेरे तो गिर दरे को पार। अरे माई तो लाओ माई बूढ़े माई तो सेवा है, परम सेवा, संसारी सेवा, शरीर सेवा और परमात्मा में लगाना है, परम सेवा, बड़ी सेवा। बूढ़े अम्मा जी हम मेरे बूढ़ी बूढ़ी माता मैंने लग मैदान आशीर्वाद शु काम शू है भगवान, भगवान दयालु है, दयालु वे चाहते हैं तत्परता से भगवान को इस माने तो वह काम ऐसे ऐसे बूढ़ी माया लाओ बूढ़ी बूढ़ी माता ठाकुर जी बहुत ठाकुर जी बड़े प्रश्न बूढ़े माई तो सेवा से अपना मन कह रहे तो फिर भगवान से दूरी नहीं रहती, क्योंकि वास्तव में ये भगवान का ही अंश है, मैं भी अंश भगवान का ही है, केवल भगवान का। हाँ कह रहे चौहान साहब कह रहे इतना ही बहुत है। चव्हाण साहब कह रहे आखे तो सर तेरे के इतो ही बहुत है आज इतो ही बहुत है यूं आप कह रहे महाराज जी चव्हाण साहब कह रहे बात सार बात सार बात सब शास्त्रों का संत महात्माओं का सबका सार जी अच्छा चव्हाण साहब कह रहे मेरी तरपति होगी चव्हाण साहब कह रहे मेरी तो तरपति होगी इसलिए इतना ही बहुत है सब छोटा बड़ा बोली माया सब निहाल सार बात आएगी चव्हाण साहब कह रहे भूल ये होती है कि वह मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य आदि वो तो अपना मान लेता है पर जिसके जिससे जिसने उनको दिया है उसको भगवान को बड़ा नहीं मानता उसे दी हुई चीज वो तो नहीं मानते उस परमात्मा को अपना नहीं मानते क्या करते उसे दी हुई चीज वो तो नहीं मानते अरे देना दी हुई चीज अपनी नहीं है देने वाला खास अपना देने वाला तो खास अपना है ये चीज अपनी नहीं है ये बात है वास्तव में वस्तु अपनी नहीं तो देने वाला अपना है देने वाला देने वाला वस्तु भगवान को नहीं मानते जिस क्षण साधक भगवान को अपना मान करके शरणागत हो जाता है उसी क्षण भगवान उसको अपना दे उसी क्षण वो पापी वो थापी वो कसाई वो खराब हो हे नाथ मैं आपका हूँ लगा दे भगवान कृपा करे वो कसाई वो कसाई वो सब दोष भगवान दूर कर देते जिस क्षण पर साधक भगवान को अपना मान कर उन्हें शरणागत हो जाता है उसी क्षण भगवान उनको प्राप्त करते है कारण की भगवान साधक का भूतकाल नहीं देखते वर्तमान को देखते है उसे आसनों को नहीं देखकर उसके भावों को देखते है रहते न प्रभु चित चुबक ये की करत सुरत शोभा महाराज जी आप वास्तव में बात है नहीं इसे बहुत हिम्मत आवे और एक जो है ना साधक का भूतकाल ने देखकर उसके वर्तमान को देखते हैं वर्तमान और भाव को देखते और उसके आचरणों को न देखकर उसके भावों को देखते हैं हे नाथ मैं आपका अब वो पापी है तापी है तू मेरा है बस तेरा पाप आपको खुश है तू मेरा अहम तो सर्व पापे सबका सब पापों से मैं दूर करूंगा मामेकम सनम अहम तो सर्व पापे भी सब पापों से मुक्त लगूंगा तुम चिंता मत कर। अच्छा महाराज जी भगवान के शरणागति हो गए और भगवान मान लिया फिर उसमें जैसे कभी आचरण में चाहता तो नहीं है कभी आचरण में पुराने संस्कारों से कोई दोष होता है तो उससे भी हे नाथ हे नाथ बचे हे नाथ बच जाएगा अपनी शक्ति से मिटते मुझे यही लगती है भगवान ही मिटा दे हमारी देखी हुई है हमने मेहनत की है 30-40 वर्ष काम को नहीं हुआ भगवान पट हो गया पट हो गए सच्ची बात है कितनी मेहनत कर क्या करोगे मेहनत करके क्या कर लो मैंने मेहनत की 30-40 तक साल तक काम नहीं हुआ और भगवान के चरण में तक हो अनुभव की बात अनुभव आपको अनुभव है वो तो बहुत 30-40 वर्ष तक आप करीब भी बाद में अरे वाह पहले हो जाए तो 6 महीना में भगवान मिले ध्रुव जी ने ध्रुव जी को 6 महीना में अंत बात हुआ पहले ही जा तू